سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی شهر سالدسم ای ای دوینه گیشنه استرالیا یکم شو من لیره بسر بر ولی خیمه یک دانوستین که آبشی همو منی نده کرد منو خوشک بچوکا کم لبرمیلک خوتین زول خو حسای تو دی حسای لخو عزیزه کم هشتن خوام دی لخوت کردم امشو حسای دی من حالتم نستم بخبرت هینم بخبرم نه هینای بله حالتم ساند لبره وی اجاله چی سیرم بینی کرویشک نبو؟ نه کرویشک نبو بمزورا هپ هپ هپ هپ او چی دکی لوسی؟ بمزورا بایک جیان امشو آجاله چی بینیم وکو کرویشک بو بلام زور گورتیر بو کرویشک نبو بلام او هر بازی داده بمزورا بمزورا بمزورا لیر زور آجال هی ایمنه الناسی تماشا کن تماشا او بالندان بکن وک نمونه اوانه بتوتی دتن بله دتوانن هند دارم بو کوب کنوا او داره دوینه کتان کرده بو تواوو ای بوتی کلاره او ناکات باشتر والو بگرین بله نوینکی خوی دبشو بدد تو هشت اتاد لیا هنده گاوی سر لسرسری دابنه من باشم استا اتوانم هستم زور لخوت هم مکن او راستا زور داولی بردن اکم چونکه نه توان میارمتی تاندم نو دیگه ایشتون من تام لیا بروان بیبکن پیویست خود خرگ نکی بیارمتی دانی ایما او راستا دی دوباره لزگه که خود دا پال بدوا پیم وای زور شد هی که تو دتوانی لرگای او و یارمتی من پیم دهی سرتا پیویست لسرت گرینجی به تندرستی خود بدهی بسر چاو تماشا ایرب که تماشا ایرم که لیره شندگ دار هیا جوی بگره شتیکت پی بلیم چیا؟ زاره چی تل که هاتی با کردنوی دار لگلم بوسی لمال جی بیدا باشا بلام دموی بوسیش لگل اما لیره یاری بکت لیگره با یاری که باشا دی بوسی دی استادی توانی در چی بوسی پیویس ایسا در که که توا دی باشا دی کم ابی خوش تالی بگری بلا من بوسی حال دا گرم نتوانم لگلی دا دارکانش حال گرم او گرفتی من نیا او جونا سلاو او چی دکن لیرا درکو دکینوا یارمتی تان دادم اینه بی امرو بگری تو بولای کشتی که نخیر امرو پشو بیانی دا گرم او زن یارمتی ما ندیره حال گرتینی دارکان بگو من من نتوانم حالی بگرم پیوست آگام نبوسی بید او تو چی دلی؟ ای تنبال بوسی، وره ایره بوسی وره بوسی، وره ایسا حالی کلارا چونه؟ دوباره تا چی گرمی لی هاتو توا او تید گرد عزیزکم باشا باشا با ببینم اوه او تیم ساحا باشا باشا بزوی بیهنه بو ایرده ای من حول دادم دواتر بچم بولای کشتیکا براستی دودلم سبارت بشتو مککان بو پیوی کشتیکا بو ماوی هفته کنار اگری بوی پیویز بدودلی ناکن سبارت بشتو مککان براستی من ناموی کلو پلکان امرو بینم بلام دموی کویم بکمو پیکوا بو اوی لگل شتو مچی خلکانی تر تیکلاو نبن باشتر وایا بزوترین کاد او انجام بده زور باشا بلام جون آیا دزانی کوا لگل خو من یا دجی خانویش تواو من هنوا آیا خانو دروز دکی لیره؟ نه خیر خانویگ لشاری ادلای دروز دکم آیا تو ام خانو داری نه لگل خود دبی با شاری ادلای هیچ بر یاره چترم نیا بلام تو چون ام همشته حال دگری ها؟ بگو من با گالیسکی چی آسایی من پیشتر سردانی او ناوچه ام کردو زور باش لیر شار ازاما بای حال دکم یارمتی دم برست براستی حالا چی زور باش من دبی جون بله آیا عزیزکن تو نانی نیارو لگل ایمه نخوی؟ سپاس من لسر کشتکا بخوم نانم خواردوه ایکو پیچا بخو؟ زور باش بستامو بود سپاس بو یارمتی دانت ببورین بیستو ما کوا کلارا دوباره تایلی هاتو توا لبر اوی هشتا بچو چی؟ او روی بودل نیابون سبارت به تندرستی کلارا منیش شیدای جانم بلام شیدایی تو لشیدایی او دیوازا کلارا جان آیا نخوشکت تو شاتو تو؟ بلام هیچ ما ترسیکم لسر نیه جان پیویست تو باش گرنجی بخود بدهی ای عزیزکم واده کم آیا حزب خواردنوی کمی چاکی؟ سپاس کی زمان دیلی لگشتی دهاتو ده؟ بم زوانه اوه هر جیز داره چی تر نتوانم بدبین ماوا آیا همو روژه دی بو ایره تا روژی گشتک جون ها؟ نتوانم نتوانم لبر اوی من هشتا دریاوانی چی بچوکم تگیشتم تنها یک هفته ماوا لکوتایی دا بریارم دا چی؟ واز لکارکم بینم دوباره بو دوازار بو ولاتکم دا گرم ماوا پاشان لگل برا بچوککم بو ایره دا گرم ماوا براستی جون؟ بله دایکو باوکم مردونو کسم نما و دیگه لبراکم بو ایدین بو ایره بو اوی پیک و بجین و انشاءالله بردوام ادبینم جون او باوکما لگل برز دندون قسعکات او نخیر نخیر نمی پرچکانی خانوکا مفروشم کلولاتکی خوم و لگل خوم ایناوا دو هنده این نرخکی خوی پیده دم دو هنده این نرخکی؟ ایرش دارد دزده کمی با دروس کردینی خانوی زور لو خانو خراپه خود باشتر دروسیا کهید بلام خانوی آماده کاتی کم تری دوه من پیمیستیم با خانوی یکم خیرهی بام دروس بکرین نچوانم لو خیمه هیچو پوچه ده بونم سان روشی اوی تاوکو خانوی یکم با دروس اکید لدو هفته زیادری پی ناتیه نخیر هرجیس خانوی که نفروشم ایرش دارد دزده کمی نخیر من حلستم با دروس کردنی او خانوی لشاری ادلاید چون که نتوانم بردوام لگل مندالکانم لخیمه دا بخوین هیرا برام گید لو پار زوریه بکن و که ادمی پیم گوتی خان و کم نفروشم اوه دلرزی موکاتی جم لقصکان تان دا گرسه بار بفروشی خان و که نای فروشم بین پیویست اسبه سر لبیانی برایم بولای کشتی که بو که کرنویش تو مککان ما بسر چاو دایکم داوای لی ما کرد دولابی جلو برگکان بینین کنن کم با دیاری دای پیمان بلان براستی من نازانم مناو کام صندوقیان دایا من ازانم او بینین لچوه نازانین او لچوه للای او جوگلی اوه باش اوه مترسی لینی دایکا بدل نیایی و نخیر اگر هر مترسی که بوا اوه داوه ینانی اوام لینه دا کردی عزیزکم بلام چی؟ دلان خلکانی کی زوری لیا بلام کچم او بینم کسم نبینی بله کسم لیا نبینی مبسته چیه لوشه خلکانی؟ او خلکانی کلیر لدائق بونو دا جین خوشم با ویلا استرالیا دتوانم بتم بو قطابخانه بله کاتی من زرت الخوشم براز دو خوش دایی ببینینی خلچی درستانه که؟ لوانه دیم بینین؟ چی طوره خلکانی کن اوانه؟ بخواه من نزانم ام باسه توشید لراچم دکت ها لوسی پید خوشه و آجاله ببینی که آدوینه بینید؟ بگو من زر حزدکم دا. یه چک لویا یه چه لدانشتوان درستان دانشتوان من دا ترسم تو دت ارزی بینین یانده که کهاتا بوتی دا ترسی تمشک او بیلیا بله تاورون من که بیلی با پیرو بوری نوبری باشا ایا هولات یعنی ام درستانت بینی بیلی بله بینین ستلکانتم داره بوتی پردکم سپاسد دکم شیوکه یان چون بو؟ روتن روت؟ سپاس پیدلو برگن فرمو سپاس لبرا وی هم دیزاد کشو هوا نیره گرما بو جوریا یعنی اوان بو شیوه نه؟ پیستش یان رشا ایا خوان دواتا برخور؟ لوانه یا شوم دین کاتی دی تو برگی مندیتی نگری باشا هرو هنتوانی خود مندوب کی نتوانم بردوان بم وامالی با بردوان بین لرایشتن دکتی چی کل رقی بشوب دا توش نتوانی بردوان بین لرایشتن سن کل رقی من لبر خاطری تو اکم بیویستم ببشونیا دی بشوب دا بیدنگ با هر دکتان بیدنگ بین لوانی همو روشه بین بو ایره بوی او بو دیک من بینی ریگا که بو ایوه دوره ببورن هیوادار مانواتان زوری پینه چد لیرا باکم به ایمه ایود اروین بو شاری ادلایید ولگل خوش من ده خانیه چی آمدی پرچه پرچه من هنه و بو اوی لویل اینلند در درستی بکن براستیش ده چی نایه با اگر توانی تن پیک و هاوکاری بکن او اتوانی سامان کب کنه و او چیه؟ لچوه تماشاکا ها سیر کن شتگ لسر لقی دارکه او بله او چیه؟ لچوه من هیت نبینم با ورز دا چیت ورز؟ بله او لورز اتیت ورز لسر داره؟ پیموه ورز اتوانی او بکات بله دیبا پیت او بگرین باشا تون دیگری ها؟ سردکوین بو سردارکا تو اتوانی سرکوین؟ تکالی دکم بینی تو سردارکا کودی ها؟ اید اتوانی اما بکیت؟ لوانه بتوانم تو سردکوی؟ تکالی دکم بیلی من شیدان بو بده سینانی او آجلا من پیویست او کبرم بو دایکم باشا من سردکوین بو سردارکا ها؟ او بابا تلبیب کلوسی اترسم شتیکت لیبکا لوانه اگازت لیب دا اتوانم بلا ما کلی بخورم؟ بله، بونه اتوانی براستی جون داوای لبردن لیدکم لگل خوام زور مندوم کردی نخیر، من حس به ودکم بین دارکه زیادر ببناو آوکه بین بس ارتاو زور باشه، بردام با اواتی دکی بیلی نوی چه مردوه اه مردوه نه خیر تنها و خوتوه باشه بیلی بخیر ای دای بزینه اترسم گازم لیه بداد هیز دل گران مبا چه تو بس قصه دکی تو رخصاری چی جوانت هیا گازم لیه مده ها تکایا آرام با تکای آرام با با ایچ شو یک ناجوله دیی چیچوانا تو خوش هستی که زر خوش هستی تو خوش هستی بزانم اوان چی دکن لبه؟ براستی زور دو اکوتن باشه تو چی لو آجله دکی لوسی؟ بخیوی دکم خواردنی پیویست من پی نمینه اگر بردوان بیله بخیو کرنیم آجله لوسی اترسم باکم لب کاره توره بی بلام آجله کی دواره لم تجنه باکم دلخوش ده بی پی ماوی چی زوری بسر تو بر لوی بزنینم آجله پی دوتره کوالا و تنهاج لأسره لالجی او براستی جوانا اوانا اجلا کازن باوکا تماشاکا Thank you.